पराकृतनवदबन्धु परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्रीक प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, समय मिलता है बड़ा कठिनता से। अपने को समय बहुत अच्छा मिला है। आज बहुत से लोग चले गए और चले जा रहे हैं, क्योंकि अधिक मास की अंतिम अवधि आई है। आज तो अधिक मास का विशेष महत्व है, पुरुषोत्तम मास है। ये मन मास हुआ, इस वास्ते भगवान ने आदर नहीं सर आदर किया विशेष। जिस मास में संक्रांति नहीं होती वो महीना अशुद्ध माना जाता है। सूर्य का संक्रमण नहीं होगा तो जिसमें सूर्य है जैसे होता है तो वो अशुद्ध समय माना जाता है। ऐसा अशुद्ध मास समझ करके भगवान ने इसे आदर किया, मन मास आदर किया। इसमें दान पुण्य करेगा, भजन करेगा, वो बहुत विशेष महत्व होगा। इस वास्ते से विशेष आदर हुआ तो वो आज होता समाप्त। इस वास्ते लोग बहुत जा रहे हैं, परंतु ये समझने की बात है कि ये दिन तो भले और बुरे आते रहते हैं, सुख के और दुख के आते रहते हैं, अनुकूल दर प्रतिकूल आती रहती है। ये तो संसार का स्वभाव है, ये संसार का स्वतः स्वभाव है। अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख, हानि लाभ, ठीक और बेठीक, ये होता ही रहता है। युद्ध में क्या देखे, ये होता है, तो अच्छा मंद होता रहता है। तो इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो इस परिवर्तनशील में अपने अपरिवर्तनशील को देखना है। ये सब परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन न हो, अपरिवर्तनशील तत्व है, उसकी तरफ ध्यान देना है। ये परिवर्तनशील संसार है, ये तो सब संसार है स्वाभाविक। इसमें तत्व क्या है, तत्व है इसमें अपरिवर्तनशील, जो नित्य निरंतर रहता है, वो है जो करते ही रहता है, कभी फर्क पड़ता ही नहीं उसमें, कभी उसमें विक्षेप होता ही नहीं, कभी विपत्ति आते नहीं थी, कब आपत होते नहीं, वो एक रस एक रूप सदा एक रस है। जितनी प्रवृत्ति होती है उस निवृत्ति में से ही प्रवृत्ति होकर अपनी लय हो जाती है, वह निवृत्ति में से ही प्रवृत्ति होकर पास निवृत्ति हो जाती है। वो निवृत्ति तत्व एक ऐसा विलक्षण है कि सबका सार है, सबका आधार है, सबका मतलब है, उससे सब प्रकट होते हैं और सब प्रकट होकर उसमें लीन हो जाते हैं। वो तत्व है जो बचा रहता है, ऐसा निरंतर रहने वाला परमात्मा है। जब तक उसमें नहीं पहुंचेगा तब तक इसको आपस मिटेंगे, तरह तरह क्यों बदल ही रहे, अब बदलता ही रहेगा। कोई इस तरह स्थिति करने वाली चीज ही नहीं है तो दुख इसमें क्या होगा, तो सुख शांति उसमें हुई जब उस प्राप्त हो जाए। सुख का आधार है, उसमें कोई शक्ति नहीं है और अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां, जिस दृष्टि से देखो उस दृष्टि से अपार है, अनंत है, असीम है। वो ऐसे निर्विकार एक समान रूप है, परंतु जितनी शक्तियां प्रकट होती है उससे होती है। ये एक कायदा है, कानून। जो कारण में गुण होते हैं उनसे कार्य में गुण ज्यादा होते हैं, ये कानून है। ये आकाश में एक शब्द ही है, पर आकाश पवन में दो शब्द है, शब्द स्पर्श। तेज में तीन है, शब्द स्पर्श रूप, और चार जल में चार है रस, और पृथ्वी पांच है, पृथ्वी जमीन में रूप रस सुगंध, पर शब्द है स्पर्श है रूप है रस है गंध है। उनसे जो कार्य पैदा हुए अनेक रंग और अनेक ढंग अनेक पैदा हो रहे, ये सब के सब आए आकाश में, पर आकाश में गुण दिखते नहीं, और संपूर्ण गुण आकाश से ही पैदा होते हैं। ऐसे परमात्मा में कोई गुण नहीं है, सब ऐसा है, पर जितने संसार के गुण है सब के सब उससे उत्पन्न होते हैं, तो उसमें सब कुछ है, निर्विकार सब शांत हो जाए। अनंत सृष्टि पैदा होती है, अंत अनंत अनंत, जहां अंत नहीं आता। सृष्टि का देखा जाए तो रोम रोम प्रतिव्याजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड एक रोम कूप में, ऐसे अनंत ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं, परंतु इस जीव के काम की कोई चीज नहीं। ये खेलने की है, फिरने की है, देखने की है, सुनने की है, समझने की है, खाने पीने की है, पीते, परंतु स्थायी चीज कोई नहीं है। केवल फिरने घूमने के बिना, केवल इसमें विचरते ही रहो, शांति नहीं मिलेगी। शांति स्थिर तत्व है मूल, जिससे संपूर्ण पैदा हुआ सृष्टि, और सब पैदा हो उसमें बल मिलता है, सब बल मिल के सब शांत हो जाता है, और सब लीन हो जाते हैं। वो चीज है, वो परमात्मा है, वो सबका है, सबका अपना है, अपना अपना। जैसे एक माँ के आठ दस बालक हो तो दस बालकों की माँ एक है, उसे दस हिस्से नहीं हुए। दस बालक है तो दसवा हिस्सा बालक हो जाए, पूरी माँ है। एक एक बालक की पूरी माँ है, पूरी पूरी पूरी माँ मेरी, पूरी माँ मेरी, पूरी माँ सब कह सकते, दस के दस बालक कह सकते हैं पूरी माँ मेरी माँ है, माँ ही मेरी माँ। यानी माँ का दसवा हिस्सा तुम्हारा है भाई, सब ऐसे तुम दस दस हो, मुझे सौ बोल हजार बोल लाख हो करोड़ बोल अरब हो, सबके पूरे के पूरे परमात्मा है, सबके अरबों खरबों तरह तरह प्राणी है, वो सबके पूरे के पूरे परमात्मा, एक एक के पूरे परमात्मा है, एक एक को पूरे। आप सब छोट में हो जाओ, निहाल हो जाओ, आनंद जाओ सदा के लिए, कोई चीज गर्ज नहीं रहेगी। संपूर्ण गुण में संसार में सब चीजें, सब चीजें, सब चीजें सबको मिलेगी, सब तैयार हो, और किसी की जरूरत कभी किंचित मात्र भी नहीं रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा। ऐसा होता तो परमात्मा है, वो सबका आधार है, सबका आधार वो है। ये कितनी देखने वाली है, सब दिन उधर उधर उधर उधर उधर होकर एक सब खत्म हो जाएगी। ये जैसे घड़ी का घड़ी में पुर्जा हो देता तो रह गई, तो पुर्जों वाली घड़ी में पुर्जे सब अपने अपने जगह में काम करते हैं, बड़ा पुर्जा छोटा पुर्जा छोटा पुर्जा उससे छोटा उससे छोटा, सब अपने अपने जगह पूरे है, पूरे बड़ा से बड़ा पुर्जा है वो भी पूरा अपनी जगह है, छोटे से छोटा पुर्जा है वो भी अपनी जगह पूरा का पूरा है, वो अधूरा नहीं है, ये तो छोटा है, छोटा अपनी जगह पूरा है। छोटे की मोटर बढ़ेगी जो छोटा कर दो घड़ी बंद हो जाएगी, बड़ा चीज दादा करेगा कुछ नहीं करता, अपनी जगह पूरा है, इस जगह सब पूरा है। एक परमात्मा को याद करने से सब काम ठीक हो जाए, सब एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक उस परमात्मा को सिद्ध करो, एक उसको याद करो। संसार में जितना भी प्राणी है, एक भगवान के याद करने से उसके सब के सब हो जाते। आपने देखा होगा जो संत हुए किसी प्राणी विशेष के पीछे नहीं पड़ते, भी परमात्मा के पीछे पड़ते हैं, तो सब लोग उनको चाहते हैं, उनके दर्शन से शांति मिलती है, स्पर्श से शांति मिलती है, उनकी बात से स्मृति मिलती है, उनके चिंतन से शांति मिलती है। ये संस्मरणात् सूत सद्य शुद्धन्ति वे गृह, जिन महात्माओं के याद करने से वो एक जगह बैठा याद करता है, पास पास के सब ग्रह सब सब जगह पवित्र हो जाती है। सद्य शुद्धन्ति वे गृह, वे घर पास पवित्र होते, दर्शन ग्रह पवित्र हो जाए, सब पवित्र हो जाते हैं और सब उनकी सेवा करते हैं। अनेक विद्या जानने वाले उनकी सेवा करते हैं और उनको किसी की गर्ज नहीं है, और उसकी सबको गर्ज है। आप बचा तो करते हो, ऐसी बात है, सबके सामने सब स्वतंत्र है, उसमें उस परमात्मा को प्राप्त करने में सब स्वतंत्र। जैसे दस बिना दस बालकों की माँ है, एक एक बालक की पूरी माँ है, ऐसे अनुभव आदमी है, खरबों आदमी है, इन सबके परमात्मा पूरे के पूरे पड़े, पूरे के पूरे मेरे, पूरे के पूरे आपके, सब पूरे पड़े। पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मद चले, पूर्ण मद यही पूर्ण है, वो पूर्ण है और इदम भी यही पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, अगर पूर्ण का पूर्ण नहीं होता तो पूर्ण ही पूर्ण शेष होता है। पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण ही पूर्ण है, वो सब पूर्ण है। उस परमात्मा को याद किया जाए, जगत की गर्ज करनी नहीं पड़ेगी, और जगत की गर्ज करो तो काम सिद्ध नहीं होगा, और जगत की गर्ज न करके एक भगवान में लग जाओगे तो लोग सब आपको चाहेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपको किसी की गर्ज नहीं रहेगी, किसी की गर्ज नहीं, और सबको शांति मिलेगी, सबको आनंद मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा। अपने को चोट पड़े नहीं, अपने को से खर्च होता ही नहीं, अपने को जीत जाती ही नहीं। तो एक जो सबका आधार है उस एक को याद करो। चक्की चलती है ना, चक्की में एक कील होती है, वह कील के आधार पर चलती है, और कील से इधर उधर जाते सब पिस जाते हैं, कील के पास में है जो कुछ पड़ जाते हैं। सौ मण धान पिसा जाए परंतु कील में पास पड़े, उसको थोड़ा भी किंचित मात्र भी खड़ी खंड नहीं होगा, है जो का जो। ऐसे ये सब संसार अपार असीम है, सब चलता है, मैंने वो आधार एक परमात्मा है। उस परमात्मा को याद कर दे, आदमी पूर्ण हो जाए, मस्त हो जाता है, आनंद का ठिकाना नहीं रहता है, और सबको आनंद मिलता है। जितने प्राणी उनके पास में आते हैं, सब सांप बिच्छू आदि तेज जहरीले, वे भी शांति पाते हैं, वह सूम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं। वो परमात्मा भाइयों बहनों सबका है। जैसे दस बालकों की सभी माँ पूरी है, ऐसे हमारे सबके परमात्मा, सबके पूरे पूरे पूरे मेरे परमात्मा पूरे पूरे, किसी बात कभी नहीं, या दूसरे के वैसे पूरे के पूरे, अरबों खरबों आदमियों के लिए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पूर्ण। आप उसमें लग जाओ, आप पूर्ण हो जाओगे, सबके से पूर्ण हो जाओगे, वैसे कमी नहीं रहेगी। उस परमात्मा को याद करो, निहाल हो जाओगे, और चीजों को नरे पड़े रहो, अपना समय बर्बाद होगा, चीजों को बर्बाद होगा, और मिलेगा कुछ नहीं। अंत मिलने कुछ नहीं, चीजें नष्ट हो जाएगी, बस वही नष्ट हो जाएगी, कुछ मिलेगी नहीं। अरे एक उस परमात्मा को याद करो, एक दुनिया मात्र को शांति मिले, दुनिया मात्र को आनंद मिलेगा। मीरा बाई का नाम लेने से शांति मिलती है, शास्त्र में सुहाता रहे, पीर में सुहाती रहे, निकल गई वृंदावन गई, पैदल पहुंच गई द्वारिका से। सब गर्ज करते हैं मीरा भाई आ जा, मीरा भाई आ जा। बड़े बूढ़े बड़े ब्राह्मण पहुंचे वहां दोनों तरफ से, पीहर गए हुए थे, भाई साहब पधारो, भाई साहब हमारे पधारो, भाई साहब पधारो, और साथ लगे बिंदी साहब आप पधारो, बिंदी साहब आप पधारो। मीरा भाई वकीबल जो होंगे क्या करूं, उनका हृदय था कोमल है, सब पर प्रेम आता है, दया स्नेह होता है, भीतर से सबका भला चाहती है। हे भगवान मैं क्या करूं, मैं सबको नहीं चाह सकती, आप करो कृपा। भगवान में ही समा गई, डेढ़ दो मन का तेला वो मिला नहीं, मुर्दा नहीं मिला, मुर्दा ही नहीं मिला, दया उसी सब पर। आज भी मेरे भाई के पद बोल करके लोग शांति का अनुभव करते हैं। अरे मेरे भाई किसी घर नहीं को, सास नहीं घर नहीं को, पीहरी घर नहीं, किंचित मात्र घर नहीं, और सास है पीहर सब चाहते हैं, और आप और हम सब मीरा भाई पदवाओ, मीरा भाई पदवाओ, मीरा भाई जो दिखाओ। गिरधर कहे मना भाई, राणा जी मैं तो गोविंद के मन भाई। कैसी बात है, जे कोई पकड़े हाथ हमारो, खबरदार मन भाई, राणा जी मैं तो गिरधर किसी घर कोई है ही नहीं, सब परमात्मा का स्वरूप है, सब आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद। सजनो वो ऐसा ऐसे वो सबके लिए है। आज जितने माया बैठे थे, भाई बैठे हैं, सब मेरे भाई बन सकते हैं, केवल एक ही बात, मेरे तो गुरुधर गोपाल या दूसरा कोई दो बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे देव भगवान का दूसरा कोई, मेरा नहीं हार्ड मानसिक मेरा नहीं, चीज वस्तु मेरे नहीं, रुपया पैसा मेरा नहीं, धन संपत्ति मेरी नहीं, घर बार मेरा नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, एक भगवान के सिवा कुछ नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मस्त हो गई। क्यों, अगर आपको विश्वास हो जाए, आप मेरा खड़ा मान रहे, ये मेरा खड़ा नहीं है, भगवान ही बात बताता हूं, उसमें विश्वास कर ले, सबको आनंद हो जाएगा, किसी की कोई कमी रहेगी नहीं। परंतु हिम्मत करिए आप, ऐसा ही हम भगवान को याद करें, मौज हो जाएगी, मौज आनंद हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा, आनंद ही आनंद। और सब कुछ मिलकर के कुछ नहीं कर सकता, अनंत ब्रह्मांड इकट्ठे होकर के आप वो कुछ नहीं दे सकता, कुछ निहाल नहीं कर सकता, अनंत ब्रह्मांड। और एक है सादे सब सदे, और सब सादे सब जाए, एक परमात्मा को याद करो, सब ठीक, सबके आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। जो जो भगवान के भक्त हुए, भगवान में सच्चे हृदय से लग गए, लोगों को सैकड़ों हजारों लाखों को आनंद हुआ, शांति मिली। अरे खर्च कोटी का नहीं, लाखों करोड़ों को तो शांति मिले और खर्चा कोटी का ही नहीं, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई दूसरे उपाय नहीं है। अपने आनंद या मौज में कोई चीज किंचित बात कर रही, सबको शांति, सबको सुख मिलता है, सबको आनंद मिलता है, सब सुखी बनाते हैं। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष क्या जितने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ उतने ही आपसे दुनिया को सुख मिलेगा। यार आपका खर्च ऊंचा होता है और बस है ही खर्च, क्या हो कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब सब कुछ आपके पास। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संपत्ति वाले खर्च करते आपके, और आपके मन में किसी गलती रहती नहीं। परमात्मा का भगत एक दुनिया आके संपूर्ण मेरी कुछ नहीं दे सकते, और वो अकेला सबको नियाल करता है, याद कर नियाल करता है, उसको याद करने शांति मिलती है, वो सब की पूर्ति अकेला करता है, अकेला। मन में उसे है नहीं, मैं शांति देता हूं। सूर्य भगवान के मन में अभिमान नहीं है कि मैं अंधे का नाश कर देता हूं, सबको प्रकाश देता हूं, है ही नहीं। और प्रकाश संपूर्ण मात्र को जाते सेवते माम गुण गुणात्म कदा वी वुणात्म सोहं स्वपादान चिद्रेणु स्पृशन पुनाते लोक त्रितयम यथा रवि। जैसे सूर्य जाता जिस देश में, उस देश में मौज हो जाती, आनंद हो जाता, दिन हो जाता, रात मिट जाती, अंधेरा मिट जाता है। अब सूर्य में है ही नहीं अभिमान की मैं अंधेरा मिटा दू, मैं अंधेरा मिटा दे दू, है ही नहीं, अभिमान नहीं, आप ही मिटा, आप ही मिटा, आप ही। इसलिए महात्मा होते भगवान के परायण, उनको देखने से, सुनने से, स्मरण करने से शांति मिलती है, सबको शांति मिलती, सबको विलक्षण शांति मिलती। दो धन संपत्ति से मान सताए बढ़ेगा, इसे राज महाराज से, और वो सबके लिए तैयार, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बालक से बालक, बूढ़े से बूढ़ा, सबके लिए सब समय में तैयार। किसी को देश कुछ तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मौज हो जाएगी, पर आप विश्वास को, विश्वास किए बिना, मैंने मेरे विश्वास भगते नहीं, तई बिन रही राम, राम कृपा कर सुपन हो जीवन लय विश्राम। स्वप्न में विश्राम नहीं होता, अरे भगवान को होते हुए शांत हो जाते, कोई चाहना भीतर रहती नहीं, किंचित मात्र भी चाहना नहीं रहती, कैसी मौज है। दुनिया मात्र से एक कण के लिए इच्छा नहीं रही कि मिल जाए कुछ देर देगी, और सबको शांति में, सबको आराम मिलता, आप सबके सब बन सकते, सबके सब भाई बन सकते, पहना बन सकते, सब सब भाई भाई सब बन सकते हैं। राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, बाबा दाई सबदा जीते सो ले जाए, जो जीत जाए वही तेजे। राम दड़ी चौड़े पड़ी, वो छिपी में नहीं है, किसी तिजोरी में नहीं है, किसी बक्सा में नहीं है, किसी मकान में नहीं है, किसी आवरण से नहीं है, चौड़े पड़े, चौड़े पड़े, सब कोई खेला, सब कोई खेलो, अरे हजारों लाखों करोड़ ले जाओ, फिर भी बाकी वैसे वैसे, उसमें कोई कमी आती ही नहीं, सबकी तृप्ति हो जाती है और कमी नहीं आती, कैसी दुख बात है। आप भजन करो, भजन में कमी आएगी, राम जी के नाम कमी आएगी, क्या उनकी शक्ति कम होगी, किंचित मात्र कमी होगी, किंचित मात्र भी। दृष्टान देते हैं, तुलसी पंचन के पिए सरवर घटतर रीत, परंतु पंछी पीने से एक बूंद पिए तो कम होता, कम होता, कम, इसलिए आनंद सृष्टि को आनंद हो जाता है, और कम होता ही नहीं, कंचित मात्र रत्ती मात्र कौन नहीं होता, आनंद ही आनंद रहता है, आनंद ही आनंद, और सब तृप्त हो जाते हैं, सब जानवर तृप्त हो जाते हैं। लखपति करोड़पति अरबपति याद भी जाते हैं, महात्मा ने दर्शन किए, निहाल हो गए, आनंद हो गया। अरे महात्मा जी को कुछ और ही नहीं पड़ा, उन्हें कुछ खर्चा ही नहीं, एक परमात्मा के साधन करने से एक आप कितने उपाय करते हैं, कितना ही खर्चा करते हैं, कितनी बुद्धिमानी लगाते हैं, कितनी विद्या पढ़ते हैं, कितनी योग्यता संपन्न करते हैं, सब कुछ करो, परंतु जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं उनके समान नहीं हो सकते। क्यों सब नाशवान नाशवान नाशवान ही नाशवान है, अरे वो अविनाशी है, अब उसे तुलना कैसे हो? अविनाशी तत्व आपका है, सबका आपका, अपना अपना अपना अपना, सब भाई बहन अपना समझ रहे, हमारे भगवान हमारे, भगवान हमारे, माँ का दर्शन दिया ना, दस बार सबके बाग बागे थे, मेरी माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी, सबकी माँ, सबका भरण पोषण करे, खर्चा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा धन मिलेगा नहीं, ऐसा धन है नहीं, अरे वो सबके लिए खुला है, किसी के बंद नहीं, किसी की मनाई नहीं, आप किसी को ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप यहूदी हो, आप पारसी हो, आप हिंदू हो, ये वहां है नहीं कि तुम भाई हिंदू हो तुम नजीक लगते हो, ये मुसलमान दूर है, यही नहीं बचे तो मैं वही लग रहे, गंगा जी पर सब जाओ तिप हो जाए, सबको ठंडी सयार ठंडी आनंद ठंडी लहरा हुए, अब नए नहीं तो वो क्या करे, गंगा जी क्या करे, कोई ले लो, कई ब्राह्मण कई गाया जिसे तृप्त हो जाए तो कोई पुण्य नहीं, अरे गाय पै गई, ब्राह्मण पै गए, जीव जंतु पै गए, सब पै गए, पाप नहीं होता, पाप नहीं होता, पुण्य होता है, शांति सबको मिलती है, आलू सबको मिलता है, भगवान के चरणों का जल है, उसी बात है, चरणों के आचरणों के दोनों है, चरणों से गंगा निकली, आचरणों से शास्त्र बने, चरणों से आचरणों से सब में देखते सब शांति आलू देने वाले मस्त ले लो, आपके तो पूर्णता हो जाएगी, और उसे घटता है कुछ लगता ही नहीं, कुछ खर्चा होता ही नहीं, कैसी मोजी बात है, भगवान के तो कुछ खर्चा होता नहीं, और आपको सब तरह की तृप्ति, सब तरह का आनंद, सब तरह की शांति, कैसी मोजी बात है, कितनी मोजी बात है, और वो सबके लिए तैयार, आप हिंदुओं के लिए है, वैसे मुसलमान के लिए वैसे वैसे, ये नहीं भी हिंदुओं के नजीक पड़ते हो, मुसलमान के दूर पड़ते हो, एक राम राम कहो जो अल्लाह खुदा कहो, परवर दिगार कहो, आपकी भाषा नहीं आ रही, कोई जल गए, कोई वाटर गए, कोई पानी गए, सबकी प्यास मिटती है, सबका मैल दूर करता है, सबको तृप्ति देता है, वाटर कैसे पूरे पानी कर पी लो, वही मर्जी कर दो, कमंद कर दो, वारी कर दो, जल कर दो, तो कह दो, भाषा पार्क भाषा चल रही है, जल से जो चीज मिलती है जल कर रहे तो कर से वही चीज मिलती है, वाटर कर से वही, वाटर कर से और भी है चीज वही है, भाषा है सबकी तृप्ति हुई है, भगवान की जो चीजें बनाई हुई है पृथ्वी सबके लिए, तारा सबके लिए, नक्षत्र तारा सबके लिए, सूर्य सबके लिए, चंद्रमा सबके लिए, रात दिन सबके लिए, सबके लिए खुला खुले आशा खुला खुला होता है हृदय वर्ग सबके लिए, जितना चाहे वो ले लेता, वैसे लेते ही जाओ, कमी आती ही नहीं, पवन से कितने स्वास्थ्य रहे, सामान्य जो पवन है इसे कितने श्वास ले रहे हैं गिनती है यार। पशु पक्षी मनुष्य सब श्वास लेते सब जी रहे, एक नाक बंद करते मर जाए सब जीवन मिलता है, अरे कोई जरूरत ही भगवान की जरूरत ही नहीं, सब कुछ मिलता है, सब ज्ञान मिलता है, सब उजल मिलता है, सब को प्रकाश मिलता है, सब रहने को जगह मिलती है, सब को फिरने को अवकाश मिलता है, सब की तृप्ति होती है। ऐसे परम पद परमात्मा उसको नहीं बोलते हुए खाते क्या आप बताओ, आप कौन सी चीज ऐसी लेते हो जो कि दूसरों को न मिल सके, क्या उसी चीज वो सबके लिए सदा शुद्धि है और सब संसार मिल करके आपको एक को तृप्ति नहीं कर सकता, आप एक ऐसे हो क्योंकि संपूर्ण संसार तृप्ति कर सकते, परंतु मन में आपके अभिमान आते ही नहीं और ये बात ही पैदा ही होती कि मैं कुछ तृप्ति कर रहा हूं दूसरों की सहायता कर रहा हूं, फूल नहीं होती। आप एक परमात्मा को उसे ध्यान करो, उसका जप करो, उसे मस्त रहो, सत्य स्वाभाविक सब होता है, कितने आनंद की बात है। अब आपका विश्वास है वो क्या किया जाए, एक परमात्मा स्मरण है जैसे स्मरण मात्र है न सर्व संसार बंधन आदि मुच्छा है, याद मात्र से ऐसे तस्वीर मात्र है ना की बात है, वो परमात्मा सबके हैं और दुराचारी दुराचारी पापी से पापी उसको हृदय लगाने के लिए प्यार करने के लिए तैयार बैठे, पापी से पापू है पुण्या में पुण्या पवित्र से पवित्र सबसे सब के लिए सब के लिए। गंगा जी किसी को मना करती है ये तू स्नान करने लायक नहीं हो, मना करती नहीं कि नहीं आ जाओ कहो सब सबको शांति सबको आनंद सबको तृप्ति सबको, ऐसे भगवान की मात्र चीजें मातृ दुनिया को आनंद देने वाली तृप्ति देने वाली शांति देने वाली, अरे भगवान खर्च उतर होते ही नहीं किसी की बात की बात है, सबको सब चीजें मिलती है खर्च भूल भूल होते ही नहीं, ऐसा दरबार है नहीं ऐसा कोई दरबार नहीं। उमा राम सम हेतु संग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन है, गुरु मातु बंधु प्रभु ना है, ये कोई सामर्थ नहीं कड़वे सामर्थ नहीं करते, समता एक परमात्मा के वह समर्थ के सर हो जाओ अनंत सामर्थ्य आप मंगल हो जाओ मंगलमय हो जाओ मंगलमय, आपका नाम मंगलमय हो जाए आपका अस्वस्थ्य मंगलमय हो जाए, कैसी बात है, अरे घर का खर्च क्या होता है, घर का खर्च नहीं घर का दुख मिलता है संताप मिलता है आनंद होता है मस्ती होती है दुख मिलता है या दुनिया का भला होता है, अरे अपना खर्च कुछ नहीं अपने कपड़े कुछ हो रहा सही नहीं, कैसी मिली से बात है बताओ। उमा राम समय तुझे गुरु पे तो मात बंधु प्रभु जाए किसी में सामर्थ्य नहीं है, ऐसे भगवान है और सबके लिए है भाई, पापी से पापी रुदाचारी से रुदाचारी उसके लिए भगवान तैयार, पुण्यात्मा से बदल गया। राम जी ने तीन मित्र बनाए निषाद राजगुरु को और सुखदेव को और विभीषण को, विभीषण साधन करने वाला भजन में साधन था, निषाद राज सिद्ध भक्त था और सुग्रीव पम पापस भोगों में लगा हुआ भगवान को याद नहीं किया, सब कुछ भगवान से बना पावा राज्य कोष पूर्ण नारी सब कुछ मिला सब कुछ मिला, पर भगवान को इतना भी कहना नहीं कहा हमारा हमारे घर पर पता रहो, शिषाद राज ने पहले ही कहा आरंभ में कि हमारे घर पर पता रहो, विभीषण ने सब संसार अब पता रहो महाराज आपका बड़ी परिश्रम हुआ है थकावट दूर हो जाए, पता हो सूर्य दिखाई नहीं, पर सूर्य से पूछते क्या विभीषण आया क्या करे, तो उन्हें बांध कर रखते हमारे जान जाए इंसान माया काम रूप कई कारण आया, ये भेदने के लिए आया है। भगवान बड़े खुश हुए, सखा नीति तुम नहीं की बेचारी, तुमने नीति बहुत बढ़िया कही, जैसे राजा को कहनी चाहिए वैसी कही, बहुत ठीक है, पर बात मुश्किल हो गई हमारे। मम पर शरणागत भय हारी त्राई तारी शरण सुखी, नमस्कार करता है वो शरण हो जाता है। क्या शरणागत का जे तजे निज कुल अनुमान तेनर पामर पाप तेने फिर को धान दर्शन से पाप लगे, वो मैं क्या करू नित्य तुमने बढ़िया बात तुमने अनुमोदन किया तो सब आज बैठे दाओ जाओ जाओ समुद्र का जाओ, क्या करना है विभीषण रास्ते लगा, रावण बैठा अभी तो है जैसा वैसा, एक एक प्राणी भी खत्म नहीं किया, हजारों लाखों जिनके फिर रहे बड़े बड़े राक्षस बैठे गए रास्ते, रास्ते रावण रास्ते तो विभीषण ने कहा हमारा उसको उपासना रही मन प्रभु दर्शन सर सब मम पूर्व तपस्वी। रावण ने कहा मेरे नगर में तू रहता है और तपस्वी से प्रेम करता है, मेरे नगर में रहता है, तो विभीषण ने समझा कि तुम राजा बन गए, एक घर भी मेरा नहीं है, मम पूर्व मेरे नगर में रहता है, तो मन में आई अब मेरी लंका हुई तो पगती रहू, तेरी लंका पगती रहू, भगवान आओ लंकेश लंका राज पूरा पूरा रावण वैसा वैसा रावण के कुछ नहीं लंका का राज दे दिया। कहते महाराज ऐसे आ जाए रावण तो कहते भरत को कहे भरला ऐसे जाते थे राजेश होते तो नहीं वो तो क्या लड़कर बस रावण समझता है मेरे समान कोई योद्धा है ही नहीं संसार में, सब मेरे नीचे सबसे ऊंचा हुआ हूं भगवान का कुल सहित मर गया बेचा कुल सहित कौरव पांडवों में कौरव सौ सौ एक नहीं बचा, पांडव में एक नहीं बना, सात ऐसे ग्यारह भगवान से सेना लगी भाई, भगवान की शरण है भगवान का पर भगवान का आश्रय ले लो पर सब भी ठीक है, भगवान सोए हुए थे रावण रावण में विभीषण गए और अर्जुन गए दोनों को थे युद्ध, तो अर्जुन गया युद्ध निमंत्रण देने के और दुर्योधन नहीं पहुंचा, तो दुर्योधन ने समझा राजनीति में राजा विश्व ऐसे राजा दुर्योधन राजनीति बड़ा कुशल था होशियार बहुत था, पहले पहुंचा पहले कि जो भगवान की सहायता देने वाले हैं उन सबको पहले ही पांडवों की सहायता देने वाले, भगवान सोए हुए थे श्रीराम सिंह बैठ गया मन से पीछे पहुंचा अर्जुन वो चरणों के भारत में खड़ा हो गया, जागे तो दिखाओ रहा अर्जुन आओ कहते महाराज मैं पहले आया हूँ, और मैं विशेषज्ञ हूं, मैं पहले आया हूं। आज श्रेष्ठ पृथ्वी मंडल पर आप श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पूरा कायदा जो पहले आता है उसको तेरा सभी, और पीछे आया मैं पहले आया हूं। ठीक है, बहुत ठीक है। रण निमंत्रण देने के लिए आया हूं, युद्ध में हमारे पक्ष में हो, ठीक है। तो भगवान ने कहा देखो भाई, देखो दुर्योधन तुम हो बड़े, अर्जुन है छोटा, तुम भीमसेन के समान हो, ये छोटा है तो दो पांते की जाए, पहले छोटा हो दी जाए, उसमें पांते समान छोटे। एक तरफ तो मैं रहूंगा, शस्त्र नहीं होगा, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, एक तरफ अक्षौहिणी सेना रहेगी, और पहले मौका दिया अर्जुन को, तू ले लेगा। बोल अर्जुन क्या लेगा, के बाद आप बोलूंगा, दुर्योधन सेना ले लेगा, निशस्त्र उसने ले ली सेना का, मैं सेना लूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन चला गया, समझाया उसको, मैंने ये मौका दिया है को, ये पहले दुर्योधन कहता सेना रहता है, मेरे को रहता तेरे को मैंने मौका दिया कि तू ले ले, तू मेरे क्यों लिया, ये निशस्त्र तो निमंत्रण दे रहा रहने के लिए आया है कि भोजन करना है, कुछ हाथ में नहीं भोजन करना, वो निमंत्रण है मेरे हो युद्ध होगा और मैं शस्त्र चलाऊंगा नहीं भाई, शस्त्र मेरा तू करेगा क्या। महाराज मेरे बहुत मनुष्य मन में है बात कि भगवान रथ चलावे, मैं सारथी बनू, अरे भगवान चलावे रथ मेरा, आपको सारथी बनाऊंगा, मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, आप जैसे करो जिस चलाओ जिस चलाओ, बागडोर हाथ में रहेगी, आपकी मर्जी आओ चलाओ मर्जी आओ चलो, सब बागडोर आप। ड्राइवर नौकर होता है पर मोटर सब हाथ में तक रहती है, मालिक बाहर बैठा रहे हाथ में क्या है, सुने तो आपको मैं सारथी बनाऊंगा, धमकायक हूं कि मैं क्या करता हूं, मैं टोली थोड़ी बनानी है, मेरे तो विशेष चाहिए, वो आप जोर आ गए तो बहुत ठीक है, मुझे राजी हुए, पर धमकाया उसको, मौका दिया तेरे को, सेना क्यों नहीं ली, युद्ध करना है, युद्ध युद्ध का निमंत्रण है, महाराज मेरे ट्रोली किसी मन नहीं है, मेरे को तो विजय आशा है, आप जहां रहेंगे वहां, जहां धर्म है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां विजय है, पिताजी अच्छा बहुत बहुत ठीक है। दुर्योधन गया जब सबसे मिला कि आज अर्जुन के मित्र को भी ठगाया, आज अर्जुन के मित्र को भी ठगाया, एक अक्षौहिणी सेना याद हो कृष्ण ब्रह्मांड तक रहा, अर्जुन भगवान की जो सेना है वो सेना बता कृष्ण ब्रह्मा, एक अक्षौहिणी सेना बसी भगवान ने, और पांडवों कौरवों की सब खत्म हो गई, भगवान का आधार बाहर आज आप सेना में नहीं जाएंगे। उस रात्रि में कृत वर्मा और संजय मेरे करे चारों तरफ आग लगा दी, चारों तरफ और मारने लगे, मेरे कृत वर्मा के हाथ में तलवार थी, तलवार सबकी सब और मूठ एक हो गए, लहू से भर कर गए, अलग अलग नहीं कर सके, रात्रि भर में सबको कल कर दिया, पांडवों ने पांचों बेटों को मार दिया, सतुष्ट को मार दिया, ऐसा अश्वत्थामा ने ऐसा युद्ध किया, भगवान के पास बार सुबह चार देखो तुम्हारा सब सपोर्ट कर दिया, एक रोड़े भी बसी हुई सेना को नाश कर दिया। भगवान खुश हुए वो ठीक है, बोल वापस आपकी कृपा है। अर्जुन को पता लगा के ठीक बात है, एक भगवान विजय हुई अर्जुन की। बोलो इतना भगवान का सेनापति वो पक्ष में अर्जुन गए दुर्योधन गए, दुर्योधन पक्ष में गए सबको मार दिया। युद्ध किया बड़े जोर से, एक सुनिश्चना मत क्या युद्ध के समय भी इन सब संसप्त कर्ण इनको मारने में बड़ा जोर पड़ता, भगवान को बड़ा जोर पड़ा, अर्जुन को बड़ा जोर पड़ा। परंतु इन पांचों भाइयों में से भीमसेन भी नहीं बोला, मुंह घटा आदमी था वो, भीमसेन कर देता ये क्या आपने किया ये क्या कर दिया, भीमसेन नहीं बोला। अरे भीमसेन जैसा आदमी एक बात तो इनके कि भगवान सब रसोई बन जाए तो भगवान को बुलाओ, भगवान बुलाओ, भगवान पढ़ा रहे हैं आप भोग लगाओ फिर हम पूजन करेंगे। भीमसेन की बारी आ गई, तुम बुलाओगे रसोई बनाओ तैयारी करो। अरे तुम बुला तो सही रसोई बनाओ, समय तैयार हो गई, मोटी सारी गदा है फेंकू जिस माथो बने से पकड़ो तो पकड़ो दे दो मंत्र फूटी अभी फटवाओ नहीं भोजन करो। ये आवाहन मंत्र है, ये मंत्र है विभीषण ने भोजन करो। ये बात है, अब घर कौन करे, भीमसेन है। अंत में नारास्त्र चलाया, नारास्त्र चलाया तो सबको खत्म कर दिया सबको। वो नारास्त्र चला जोर से, ब्रह्मास्त्र नारास्त्र पाशुपतास्त्र तेनास्त्र, पाशुपतास्त्र छोड़ जाता तो खत्म कर ही देगा। नारास्त्र सब नारास्त्र चलाओ शरण हो जाओ सब हो जाओ, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को चला करे सुना कर लो उपाय। तो भगवान थे क्या शरण हो जाओ सब शरण हो जाओ सब शरण हो जाओ हाथ जोड़ो सब। भीम से नहीं हाथ जोड़ने में खतरे है, राजपूत है राजपूत हाथ ही जोड़ते हैं तो यार राजपूती चलेगी नहीं। कूदे रथ से जाकर गला पकड़ के अब ये कोई शरणागति होती है। भीमसेन जो देवता नहीं ऐसे शरणागति है, गला पकड़ कर शरण हो गए तमा करे क्या करोगे महाराज, अब क्या करूंगा भगवान जानते हैं सभी, अब शरणागति को माते भगवान माते, कोई कितना ही अपराधी जाओ सर्व हो गए। तो बता भगवान वाले पक्ष में ऐसा सुनाएंगे नहीं, चक्का लेकर दौड़ेंगे, प्रसन्न लेकर दौड़ेंगे, चाबुक लेकर दौड़ेंगे। भीष्म जी महाराज आइए महाराज आई आई आई बेटे हृदय गिरा दीजिए, मेरा दास सम्मान हो गया, पृथ्वी कहां उठी पृथ्वी, भगवान का दुशस्त्र दुशहरा गिर गया, थोड़ा मत सब ठीक हो जाएगा। विष्णु का मत है वो तेरे को, विष्णु जी ने कहा बस बस बस आज गए तो लोग मेरा नाम हो गया, भगवान मेरे परिश्रम ले चले तब को लेकर चले सब, अब घोड़ा थोड़ा चलाना है। भगवान ही लीला विचित्र है, बाणे से मारे लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई, अरे अर्जुन क्या करता है, लगान पग ने मुझे ऐसे बाण मारे हाथों में, लगाम नहीं पकड़ सकता। विष्णु जी कहते हैं महाराज स्वकर्म तो अभ्यर्थ है, भगवान पूजने लगान कर दिया, भक्त तोड़ दिया, शस्त्र चलाए, घायल कर दिया भगवान। अरे अर्जुन क्या करता है तू, सारथी की रक्षा करना रथ सारथी का काम है, सारथी भगवान बने हुए, ऐसा कर दिया तो विजय कर दिया भगवान। पांडव में से एक नहीं बना, एक भी, और सौ भाइयों में से एक नहीं बचा। अर्जुन ने कह दिया कोई अगर मारेगा इसको दुर्योधन आदि भाइयों को, उसको मारूंगा मैं तो सौ संख्या पूरी करूंगा, सौ संख्या पूरी करूंगा, कोई मार भी दे तो उसको मारूंगा। तो बलवान भाई ये सब भीमसेन के मतनाम सौ कौरव शतंग समरेन यावत दुस्साहसन से हृदय में संचूर्ण याम गदयान संदेह करो तो भवता अन्यपति संदेह कर तुम्हारा राजा कर भीमसेन, भीमसेन कहता है तुम्हारा राजा हमारा राजा नहीं, मैं संदेह चाहता ही नहीं। एक बार भीमसेन ने कह दिया बोलो भाई क्या है तुम्हारा चाहिए संदेह करना अच्छा है, अरे भीमसेन तू कहता है नहीं नहीं बोला, एक बार बस नहीं कोई आप करो संधि करो तो हम संधि नहीं कर रहे। हमारे तीन बातें हैं, जब तक सौ दुर्योधन के भाई को सबको मार डालो नहीं, और जब तक दुशासन की छाती चीर करे खून न पी लू, और जब तक दुर्योधन की जाग न तोड़ दो तब तो संधि करो तुम करो, हम नहीं करेंगे। तीनों काम किया सब किया, दुशासन को ले पकड़ पटक मूली उखाड़ा जी। अरे किस तीर से हाथ चीर खेचा तेरे किस हाथ से, मैं मारे ये भुजा है मेरी, ये भुजा है सी, इसके नीचे पड़ा बगा तेरे पकड़ खेचा कूटने लगा। अरे शस्त्र चला कि शस्त्र तेरे गति से दुष्ट की हाथ से कूटे तो भाइयों एक भगवान का सारा एक भगवान के ऊपर सब काम ठीक हो जाएगा। समान या दुर्योधन की सेना बहुत मारती बहुत बड़े बड़े सेनापति सब कुछ नहीं है, इस बात एक भगवान का सारा एक भगवान का आश्रय, एक आश्रो एक वगर एक आश विश्वास एक राम घर सात सात तुलसीदास। विश्वास से सज्जनो आप सब भगवान को याद करो, वो एक बार सबके लिए तैयार सबके लिए, वो आज मैं समझ रही है। नारायण जी सज्जन पूछते हैं कि आपने बहुत सी बात कही उपदेश की, तो मारे तो एक बात अगर मैं कर लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा क्या, कि सबको प्रणाम करना, आपको भूलू नहीं, बस मैं हम कर दो बात आपको भूलो नहीं, हरदम कहते रहो हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ, और जो आओ उसको प्रणाम करो। खंगवायु जगनिम जलिदम महेन्द्र ज्योतिष दिश ज्योतिष सत्वानि निशोधि सरित समुद्रा हरे स्वरीय प्रमेदत्ते सब भगवान का शरीर है। खंग वायु अग्निम शैलम महेन्द्र ज्योतिष निशो दुर्मादीन सर्व समुद्र शरीरम यद गिरीश भूतम प्रवेदरण्य सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है। हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं, न्याल हो जाओगे न्याल ये दो बार याद है बोलो नमस्कार सबको नमस्कार हो भीतर से सबको नमस्कार सबको नमस्कार हे नाथ आपको भूलू नहीं। दो बात याद कर लो बेड़ा पार है छोड़ना नहीं, आप भूल नहीं हो यार, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मोर हो जाए। ये सज्जन लिख रहे हैं कि मैंने यज्ञोपवीत में नाम लिखवा दिया और मेरा यज्ञोपवीत लेना भी चाहता हूँ, लेकिन पत्नी मेरे पीछे पड़ी हुई है घर चल, तो आप उसे समझा दो तो मेरा काम हो जाए। भाई समझाना मेरा काम नहीं है, कहना मेरा काम समझा जाता। मेरे मन में ही था, मन में ऐसे मेरे मन में थे कि मैं जिस विषय को समझ जाता हूँ उस विषय को मैं समझा दूंगा, ऐसे मन में थी एक ही। जोर लगा जो नहीं समझा सका वो बन नहीं रहा, अभी तक करने की है, करेंगे हम बिल्कुल विवेचन कर सकता हूँ अभी तक है। आप ही राम जी मिटा दे क्या है, दूसरे को समझा दूंगा एक। तो माताओं बहनों से कहना है कि आप मत करो, वे कहते हैं ठीक कहते हैं, आपको भी शांति मिलेगी और उसको शांति, सबको शांति मिलती। सत्संग मत छोड़ो, सत्संग लाभ होता है। मैं तो अभी तक सत्संग नहीं करता हूँ और पुस्तक पढ़ता हूँ। एक बहन लिखती है महाराज जी कि मैं गंगा किनारे बैठी थी तो बहन कहती है गुरु बनाना चाहिए, तो गायत्री मंत्र जब करना चाहिए, जनेऊ लेना चाहिए, सो मैंने क्या करना चाहिए? राम राम कर, भजन कर, भगवान है याद कर, भगवान है शरणों को शरण हो जाए, कुछ जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई चला की जरूरत नहीं, कहीं जरूरत नहीं, एक भगवान परे को गुरु श्री नाम सर्वस्य व्याकृत गुरु अग्निदेवो द्विजाति नाम मरना नाम ब्राह्मण गुरु और परे को गुरु श्री नाम सर्वस्य व्याकृत गुरु कई जरूर गुरु बना जरूर नहीं है, पत्र लेको गुरु श्री राम। आप भगवान का भजन किया जाओ, आज गुरु बनाए हुए जितने बैठे हैं, एक भी स्त्री कह सकती है, एक भी भाई कह सकता है मैंने गुरु बना लिया भगवान प्राप्ति हो जाएगी, बताओ कैसी है मतलब बताओ। और भगवान के चरण समझ जाओ निश्चिंत हो जाए, आप निश्चिंत रहो भगवान है सब, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये बात सच्ची, ये बात है महाराज, कोई जरूरत नहीं। आप भगवान को याद रखो, एक भगवान को, कृष्ण मंद है जगत गुरु, जगत गुरु भगवान, आप जगत से बाहर हो, जगत से बाहर तो जगत गुरु भगवान, आपके गुरु भगवान श्री कृष्ण महाराज और गीता मंत्र भगवान का, गीता पढ़ो और मंत्र भगवान है, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 13 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम